ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के छठे अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के पूर्वपक्ष विषय संशय एवं पूर्वपक्ष रूप तीनों अंशों को भाष्य में हम लोग देख चुके हैं और फलात्मक अंश भी टीकाकार ने बता दिया था। इस अधिकरण का विषय है मूर्तामूर्त ब्राह्मण और उसमें भी आया हुआ जो अर्थात आदेश नेति नेति यह जो वाक्य है इस वाक्यार्थ को विषय बना करके संशय होता है कि इस वाक्य में प्रतिषेध्य कौन है। इति शब्द के द्वारा प्रामृष्ट प्रकृत जो सप्तपंच रूपद्वय एवं रूपवान ब्रह्म उभय का प्रतिषेधक ये वाक्य है या दो में से एक का प्रतिषेधक है और दो में से एक का प्रतिषेधक होगा तो ब्रह्म का प्रतिषेध करके रूप को अवशिष्ट रखता है या सप्रपंच रूप का प्रतिषेध करके ब्रह्म को अवशिष्ट बताता है, ऐसा संशय होता है। और इस प्रकार का संशय होने पर सिद्धांत को बताया जा रहा है प्रथम सूत्र से बहिर्भूत शब्दों से, फिर उसी अर्थ में सूत्र का समन्वय किया जाएगा, सूत्र पदों को समन्वित किया जाएगा। एवं प्राप्ते ब्रूमः इत्यादि से प्रथम उभय प्रतिषेध का निषेध कर दिया, प्रथम विकल्प का। पूर्व पक्ष के दो विकल्प हैं, एक विकल्प है कि अर्थात आदेश नेति नेति यह उभय का प्रतिषेधक है। उभय का प्रतिषेधक मानने से नेति नेति ये जो दो बार उच्चारण है वह सार्थक होता है। ये प्रथम विकल्प का निषेध करते हुए कहा कि उभय प्रतिषेध श्रुति के द्वारा नहीं किया जाएगा, सप्रपंच रूपद्वय तथा ब्रह्म दोनों का भी अभाव बताने वाला नेति नेति यह वाक्य है ये नहीं कहा जा सकता। कहा क्यों? तो कहा शून्य प्रसंगात, शून्यत्व का प्रसंग आएगा और आस्तिकों को शून्यत्व प्रसंग अभिष्ट नहीं हो सकता। यह बात बताई गई विस्तार से भाष्य में और इसमें कई एक विरोध बताए गए हैं और ये जो दूसरा विकल्प है प्रथम विकल्प का निषेध न तावद उभय प्रतिषेध उपपद्य से प्रारंभ करके परमार्थत्वापत्ते प्रतिषेध अनुपपत्ति यहाँ तक के भाष्य ग्रंथ से भाष्यकार भगवान ने किया और नापि ब्रह्म प्रतिषेध उपपद्यते इत्यादि ग्रंथ से पूर्व पक्ष का जो द्वितीय विकल्प है कि दो में से शून्यवाद को टालने के लिए यदि ब्रह्म का प्रतिषेध और प्रपंच का अस्तित्व बताने वाला नेति नेति इस वाक्य को मानते हैं, तो इस पक्ष का भी निषेध करते हुए नापि ब्रह्म प्रतिषेध उपपद्यते इत्यादि भाष्य ग्रंथ से भाष्कर भगवान ने श्रुति विरोध और ये उपक्रम विरोध श्रुतिस्थ और आपका निंदावचन असदेव सभवति इत्यादि उसका विरोध और अस्तित्व उपलब्धव्यम ये जो अवधारण है इसका विरोध तथा समस्त वेदांतों का विरोध, सभी उपनिषदें ब्रह्म को सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेव अद्वितीयम इत्यादि भाव रूप बता रही है, अभाव रूप नहीं, उनका विरोध, इन चार हेतुओं को दिखाते हुए ब्रह्म का प्रतिषेध मानने पर ये चार दोष आएंगे ये बता करके पूर्व पक्षी ने ब्रह्म का प्रतिषेध क्यों मानना है यह सिद्ध करने के लिए एक हेतु बताया था, ब्रह्म निषेधार्ह है, ब्रह्म के निषेधार्हता में हेतु बताया था वांग मनसाति तत्व। सिद्धांति पूर्व पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किए गए वांग मनसाति तत्व हेतु की अन्यथा सिद्धि बता रहे हैं, ब्रह्म में निषेधार्हत्व माने बिना भी वांग मनसा तितत्व की उपपत्ति हो जाती है यदि, तो वांग मनसा तितत्व को माना जाएगा अन्यथा सिद्ध, ब्रह्म का निषेध किए बिना भी वांग मनसा तितत्व सिद्ध हो जा, ऐसा ही कह रहे हैं वांग मनसा तितत्वम अपि ब्रह्मणो नाभाव अभिप्रायण अभिधीयते। यहाँ से चलना है या हो गया था तो वांग मनसाति तत्व को भी अभाव अभिप्राय से ब्रह्म में उपनिषदे बताती हैं ये नहीं कह सकते। यदि ब्रह्म का अभाव ही बताना इष्ट होता तो तैतृय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में पहले सूत्र रूप से ब्रह्म ज्ञान में परम पुरुषार्थ साधनत्व, फिर उस सूत्रात्मक वाक्य के वृत्ति स्थानीय मंत्र से ब्रह्म ज्ञान में परम पुरुषार्थ साधनत्व का वर्णन, और बाद में तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि विस्तार से व्याख्यान स्थानीय ब्राह्मण वाक्य से ब्रह्म ज्ञान में परम पुरुषार्थ साधनत्व का वर्णन श्रुति करती और फिर ये कहती कि जिस ब्रह्म को जानने से हम पुरुषार्थ की परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कर रहे वह ब्रह्म अभाव रूप है, ऐसा यदि कहेगी तब तो प्रक्षालनाधि पंकस्य दुराद स्पर्शनम वरम यही प्राप्त होगा। पहले महान प्रयास करके ब्रह्म का प्रतिपादन किया और फिर बताया जा रहा है कि वह ब्रह्म शून्य है अभाव रूप है तो ये बनेगा नहीं। इससे तो फिर कहा, अब ये कहा जा रहा है कि वांग मनसाति तत्व के अभिप्राय से वांग मनसाति तत्व का कथन अभाव रूप ब्रह्म को बताने के अभिप्राय से नहीं है तो किस अभिप्राय से हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया कि प्रतिपादन प्रक्रिया त्वेषा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति। यहां से चलना है, इसका अवतरण देखिए टीका में। ब्रह्मणो वागाद्यति तत्त्वं निषेधार्थं न चेत किमर्थं तदुक्ति इत्यत आह प्रतिपादनेति। कहते हैं कि ब्रह्म को वागादि से अतीत वेदांत ब्रह्म का निषेध करने के लिए नहीं बता रहा है, ऐसा यदि आप कहते हो तो किस अभिप्राय से वेदांत ब्रह्म को वांग मनसातीत बता रहा है बताइए। हमने तो कहा था कि वांग मनसातीत ब्रह्म को कहने का अभिप्राय ब्रह्म का निषेध करना है, ब्रह्म में निषेधार्हता बताना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ब्रह्म में निषेधार्हता को बताने के लिए ब्रह्म को वेदांत वांग मनसातीत नहीं कह रहा है, तो आप बताओ फिर किस अभिप्राय से वेदांत ने ब्रह्म को वांग मनसातीत कहा है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन मनसा न मनुते यद वाचा अनभ्युद्धितम इत्यादि उपनिषद वाक्य ब्रह्म को किस अभिप्राय से वांग मनसातीत बता रहे हैं, ये जो पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रति प्रश्न हुआ, इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सिद्धांति। तो किमर्थम तदुक्ति इत्यताह प्रतिपादनिति, तो भाष्य में है कि प्रतिपादन प्रक्रिया तु एषा यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति प्रति ये सा प्रतिपादन प्रक्रिया, ऐसा लगाना अनुमय करना। भावात्मक जो ब्रह्म है उसके प्रतिपादन का एक प्रकार है, प्रक्रिया है, विधा है। इससे ब्रह्म को वांग मनसातीत बता करके एक प्रकार से सूक्ष्मतम बताया जा रहा है। जो सूक्ष्म वस्तु होती है वह इंद्रिय ग्राह्य नहीं होती, और ब्रह्म में अभाव रूपता होने के कारण इंद्रियातीतत्व है ऐसा नहीं, वह भावात्मक होने पर भी अति सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्मता की पराकाष्ठा होने के कारण वांग मनसातीत है। वांग मनसातीतत्व बता करके सूक्ष्मतमत्व बताना चाहती है श्रुति, निरतिशय सूक्ष्मता बताना चाहती है। यही आगे कहते हैं एतद उक्तम भवति स, कि एतद उक्तम भवति वांग मनसातीतम अविषयांतःपाती प्रत्यगात्मभूतम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम ब्रह्म इति, एतद उक्तम भवति इति कान में एतद के साथ करें इति एतद उक्तम भवति। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यह श्रुति कह रही है कि जो विषय है घटादि वे तो इंद्रिय गोचर हैं, और ब्रह्म वांग मनसातीत है यह बता करके कहा जा रहा है कि वह विषय अंतःपाती नहीं है। दो पदार्थ हैं, विषय विषयी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, दृक् दृश्य। तो जो दृश्य है उसे विषय कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है, विषयी को क्षेत्रज्ञ, दृक् विषयी इन नामों से कहा जाता है। तो ब्रह्म विषय अंतःपाती है या विषयी अंतःपाती है? तो घटादि विषय अंतःपाती हैं तो उनमें इंद्रिय गोचरता है, तो यदि इंद्रिय गोचर ब्रह्म हो जाएगा तो घटादि के तरह विषय अंतःपाती हो जाएगा। तो ब्रह्म में घटादि के तरह विषय अंतःपातित्व नहीं है, विषयत्व नहीं है, विषय विलक्षण ब्रह्म है, यह दिखाने के लिए ब्रह्म को यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यह श्रुति वांग मनसातीत बता रही है। ये कह रहे हैं कि वांग मनसातीतम अविषय अंतःपाती प्रत्यगात्मभूतम्। तो अविषय अंतःपाती हैं जो विषय अंतःपाती हैं वह युष्मत् प्रत्यय गोचर हैं। अध्यास भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा विषय हैं वह युष्मत् प्रत्यय गोचर हैं और जो विषयी हैं वह अस्मत् प्रत्यय गोचर हैं, सबकी प्रत्यगात्मा है, अंतरात्मा है। तो विषय अंतःपाती होता है वो पराक होता है, बाहर होता है, बाह्य कहलाता है। विषयी अभ्यंतर होता है, अस्मत् प्रत्यय गोचर, इसलिए वह विषय विषय विषय अंतःपाती नहीं है तो प्रत्यगात्मभूत है प्राणी मात्र की। ये वांग्मनसातीत बता करके कहना चाहती है श्रुति। तो विषय अविषय अंतःपाती प्रत्यगात्मभूतम्, और वो जो शरीर स्थूल उपाधि से लेकर के बाह्य घटादि से लेकर के अव्यक्त पर्यंत क्षेत्र है जो विषय युष्मत् प्रत्यय गोचर, उनमें तो त्रिगुणात्मकता होने के कारण रजोगुण और तमोगुण निमित्तक अशुद्धि भी रहती है, और ये ब्रह्म तो त्रिगुणातीत है, रजोगुण तमोगुण निमित्तक अशुद्धि का कोई संभव ही नहीं है होने का। इस अभिप्राय से अविषय अंतःपाती बता करके एक प्रकार से वांग मनसातीत बता करके अविषय अंतःपाती बताया, प्रत्येगात्मभूत बताया, और उससे नित्य शुद्धता सिद्ध होती है। इसलिए कहते हैं कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम्। तो स्वभाव शब्द और नित्य शब्द का अन्वय बीच में जो तीनों हैं उनके साथ होगा कि नित्य शुद्ध स्वभाव है ब्रह्म, नित्य मुक्त स्वभाव है, नित्य बुद्ध स्वभाव है, तीनों गुणों से रहित अविषय। तीनों गुण तो विषय अंतःपाती हैं, ब्रह्म अविषय अंतःपाती हैं, तो दृश्य का दृष्टा के साथ स्वरूपत्वेन रूपेण अन्वय नहीं होता है दृष्टा के, इसलिए दृष्टा के स्वरूप से अलग हो जाएंगे ये सभी के सभी विषय के अंदर आने वाले उपाधि रूप क्षेत्र कोटि में आने वाले अव्यक्त पर्यंत के पदार्थ, वह विषयी नहीं है, दृश्य है, विषयी नहीं है, दृक् नहीं है। तो वो जो दृक् है वो वांग्मनसातीत है, प्रत्यगात्मा है, स्वतः उसमें नित्य शुद्धता है, नित्य शुद्ध स्वभाव है यानी स्वरूप है, और नित्य चेतन है वो, प्रज्ञान घन एव, पूर्व में भी बताया आहच तन्मात्रम इत्यादि से, और वो नित्य मुक्त है, बंधन के हेतु का वास्तविक संसर्ग उसके साथ नहीं है। इस प्रकार ये बात बताने के लिए ब्रह्म को वांग मनसातीत श्रुति भगवती कह रही है। इसलिए कहते हैं कि एतदुक्तं भवति वांग मनसातीतम अविषयांतः पाति प्रत्यगात्मभूतं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावं ब्रह्म इति एतदुक्तं भवति। तस्मात् ब्रह्मणो रूप प्रपंचम प्रतिषेधति। तो इस प्रकार ये इति यहाँ तक द्वितीय पक्ष का भी निराकरण हुआ पूर्व पक्ष का। उभय प्रतिषेध नहीं किया जा सकता शून्यवाद का प्रसंग होने से, और पूर्व पक्षी का जो द्वितीय विकल्प है ब्रह्म का प्रतिषेध और प्रपंच को अवशिष्ट रखना वह भी नहीं बन पाएगा। इसे भी नापि से प्रारंभ करके नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम ब्रह्म इति यहाँ तक के ग्रंथ से पूर्व पक्ष के द्वितीय विकल्प का निराकरण हुआ। अब उपसंहार है तो अवशिष्ट रहा जो मूल में दो विकल्प हैं, शुरू वाला उभय प्रतिषेध या एक तर प्रतिषेध, उनमें से पहला वाला तो निषेध ही हुआ, दूसरा वाला बचा। दूसरे वाले में भी जो अवांतर दो विकल्प हुए, ब्रह्म का प्रतिषेध और जगत को बचाना, इसका भी निषेध हुआ। तो परिशेषात बचा कि रूप का प्रतिषेध और ब्रह्म का अवशेष, ये पक्ष सिद्धांत पक्ष है। इसे तस्मात इत्यादि से बताया जा रहा है भाष्य में। तस्मात् ब्रह्मणो रूप प्रपंचम प्रतिषेधति परिसिनष्टि ब्रह्म इति अभ्युपगंतव्यम्। ये जो द्वितीय में एकतर प्रतिषेध में द्वितीय विकल्प है उसी को आस्तिकों को स्वीकार करना चाहिए कि अथात आदेश नेति नेति यह मूर्तामूर्त ब्राह्मण वाक्य सप्रपंच रूपद्वय का निषेध करते हुए ब्रह्म को अवशिष्ट रख रहा है। एक तर का निषेध है, उभय का निषेध नहीं, और एक तर में भी रूपद्वय का निषेध है और ब्रह्म का अवशेष है। यही पक्ष आस्तिकों को स्वीकार करना चाहिए। इस अभिप्राय से कहा कि तस्मात्, तस्मात् का अर्थ हुआ उभय प्रतिषेध भी अनुपपन्न होने से और ब्रह्म प्रतिषेध पूर्वक प्रपंच अवशेष भी अनुपपन्न होने से, ये तस्मात् का अर्थ निकलेगा, अयुक्त होने से दोनों पक्ष। तो परिशेषात ब्रह्मणो रूप प्रपंचम प्रतिषेधति परिसिनष्टि ब्रह्म इति अभ्युपगंतव्यम्, इसे स्वीकार करना चाहिए। ये यहाँ तक सिद्धांत बताया जिसे एवं प्राप्ते ब्रह्म से लेकर के एक प्रकार से सिद्धांत का उपक्रम हुआ पूर्व पक्ष का निराकरण पूर्वक। ये एकतर प्रतिषेध में द्वितीय कोटि सिद्धांत कोटि है ये बताया, और इसी अर्थ में प्रपंच प्रतिषेध और ब्रह्मावशेष रूप जो सिद्धांत पक्ष हैं, इस सिद्धांत पक्ष में अब सूत्र का समन्वय करते हैं भाष्कर भगवान। ये सिद्धांत कोटि का अवतरण हुआ यहाँ तक। तद एतद उच्यते इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं इसके अवतरण में टीकाकार यही कह रहे हैं। उससे पहले ये अवतरणीय है सीधा कि उक्तार्थे सूत्रम योजयति तद एतद इत्यादिना। ये जो उक्तार्थ हैं उभय प्रतिषेध नहीं, ब्रह्म प्रतिषेध पूर्वक प्रपंच अवशेष भी नहीं, अपितु प्रपंच प्रतिषेध पूर्वक ब्रह्मावशेष ही, ब्रह्म परिशेष ही, यही सिद्धांत है। इत्याकारक जो अर्थ है उक्तार्थ, इसी में प्रकृत एतावत्वम इत्यादि सूत्र का समावेश समन्वय भाष्कर भगवान कर रहे हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं कि तद एतद उच्यते, तद एतद से लेना रूपद्वय प्रतिषेधन पूर्वक ब्रह्म का अवस्थान, और ये जो सिद्धांत कोटि है इसी सिद्धांत कोटि को सूत्रकार भगवान वेद व्यास जी के द्वारा बताया जाता है। तदेतद उच्यते का अर्थ है। अब सूत्र का उच्चारण कर ले हम लोग पहले। प्रकृतेतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूय, प्रकृतेतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूय। तो प्रकृत एतावत्त्वम् इसमें प्रकृत और एतावत् शब्द में कर्मधारय समास है, जो प्रकृत हैं और एतावत् हैं। एतावत् शब्द का अर्थ होता है इयत्ता परिच्छिन्न। इयत्ता परिच्छिन्न है सप्रपंच रूपद्वय, और वही प्रकृत भी है। पूर्व पक्षी तो कह रहे थे कि दोनों प्रकृत हैं, लेकिन उपक्रम वाक्य में रूप का प्रथमांत पदार्थ के पद के द्वारा निर्देश है और ब्रह्म का षष्ट्यंत पद के द्वारा निर्देश है। इसलिए उपक्रम वाक्य में यद्यपि ब्रह्म का भी निर्देश है, लेकिन वह षष्ट्यंत पद के द्वारा होने से गौण रूप से विशेषण के रूप में निर्देश माना जाएगा। वाक्य में जो प्रथमांत पदार्थ होता है उसे प्रधान माना जाता है, उसी का क्रियापद के साथ अन्वय होता है। द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे इत्यादि में रूपे ये द्विवचन है प्रथमा का, रूपम रूपे रूपाणी, तो रूपे ये प्रथमांत पद है, प्रथमा द्विवचन है, उपक्रम वाक्य है। तो उसमें प्रथमांत द्वे रूपे इन पदों का जो अर्थ है रूपद्वय, वे कौन है? मूर्त अमूर्त, मूर्त पृथ्वी जल तेज, अमूर्त वायु आकाश, इनको माना जाएगा प्रकृत, प्रधान प्रकृत। और ब्रह्म का परामर्शक ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग होने से वो भी प्रकृत है, लेकिन षष्ट्यंत निर्देश होने से उसे माना जाएगा विशेषण के रूप में प्रकृत। तो प्रधान होता है जिसका विशेषण है, वह विशेषण गौण होता है, विशेष्य के अधीन होता है। तो राज्ञः पुरुष आयाति इत्यादि में हिंदी में अर्थ होता है राजा का पुरुष आ रहा है, तो उसमें आनयन क्रिया का के साथ अनारूप क्रिया के साथ प्रवेश हो रहा है, अन्वय हो रहा है पुरुष का, और वो प्रथमांत है इसलिए प्रधान है। तो राज्ञ षष्ट्यंत है, वो पुरुष का विशेषण है, इसलिए राजा वहाँ विशेषण के रूप से होने से गौण है और पुरुष प्रधान है। ऐसे ब्रह्मण, यहाँ पर ब्रह्म विशेषण के रूप में उक्त होने से गौण है और प्रधानतया प्रकृत माना जाएगा रूपद्वय को ही। और जो प्रधानतया प्रकृत है उसी का प्रपंच भी बताया है, अध्यात्म और अधिदैव रूप भी बताया है और वासनात्मक रूप भी, जो अमूर्त का रस स्थानीय करणात्मा हिरण्यगर्भ है उसके महारजनादि दृष्टांतों से वासनात्मक अनेक रूप भी बताए हैं, वो सब भी जो मूर्तामूर्त अंतःपाती हैं रूपद्वय उसी का विस्तार है। और फिर विशेषण रूप का विशेषण स्थानीय जिसके रूप है उसके स्वरूप की जिज्ञासा होने पर कहा जा रहा है कि अथात आदेश नेति नेति, वो विशेषण का स्वरूप जानने की इच्छा हुई तो ब्रह्म का स्वरूप बताने वाला वह अथात आदेश नेति नेति ये वाक्य है। तो नेति नेति में इति शब्द प्रकृत अर्थ का परामर्शक बनेगा, लेकिन वह प्रकृत जो प्रधान अर्थ है उसका परामर्शक बनेगा। तो प्रकृत प्रधान रूप से प्रकृत अर्थ है सप्रपंच रूपद्वय, उसी का नेति नेति में इति शब्द परामर्शक होगा। और इति शब्द जिसका परामर्श करेगा उसका इति शब्द के द्वारा परामृष्ट अर्थ का अभाव बताएगा, न न अभाव को बताता है। किसके अभाव को बताएगा? तो सन्निहित इति शब्द के द्वारा जो परामृष्ट अर्थ होगा उसके अभाव को बताएगा। तो इति शब्द अपने स्वभाव के अनुसार जो प्रधान प्रकृत अर्थ हैं सप्रपंच रूपद्वय उसका परामर्शक होगा और उसी का अभाव न बताएगा। इसलिए सप्रपंच रूपद्वय का मात्र यहाँ निषेध होगा। और उस इति शब्द के द्वारा परामृष्ट अर्थ को सूत्र में भगवान वेदव्यास जी प्रकृत एतावत्व शब्द से ले रहे हैं। तो प्रकृत एतावत्वम का अर्थ है इति शब्द के द्वारा परामृष्ट सप्रपंच रूपद्वय, ये प्रकृत एतावत्वम शब्द का अर्थ है। और इसी का प्रतिषेधति यानी निषेध नेति नेति यह वाक्य करता है। प्रतिषेधति का कर्ता बनाना श्रुति का जो नेति नेति ये निषेध करने वाला वाक्य है वचन है उस वचन को। तो नेति नेति यह वचन इति शब्द के द्वारा परामृष्ट जो सप्रपंच रूपद्वय है उसी का निषेध करता है ही यानी यतः, जिस कारण से। तो कहा मान लिया तो फिर वो दो बार द्विरुक्ति किसके लिए है? तो द्विरुक्ति का अभिप्राय बताया कि वो विप्सा है और विप्सा होने से जितने भी विषय अंतःपाती पदार्थ हैं उन सब का मूर्तामूर्त का भी, मूर्तामूर्त तो भूत है और जो मूर्तामूर्त का परिणामी उपादान कारण है और क्षेत्र अंतःपाती हैं अव्यक्त, और ये पंचेतन मात्रा है एक प्रकार से मूर्त अमूर्त, और पंचेतन मात्राओं से पहले भी तो और दो बताए हैं अष्टदा विभक्ता जो प्रकृति, उसमें से पांच हो जाएंगे तो और तीन आ जाएंगे ना, अपरा प्रकृति वो विषय अंतःपाती है, वो अव्यक्त महत अहंकार, अव्यक्त महत अहंकार ये भी वो विषय अंतःपाती होने से जब विप्सा मानते हैं नेति नेति करके तो इति शब्द जितना भी विषय अंतःपाती है, यहाँ बताया गया रूप प्रपंच शब्दित आपका पांचों भूत, और जो नहीं कहा है उसका भी परामर्शक बनेगा। अब अनुक्त यहाँ पर है अव्यक्त, महत्तत्व और अहंकार, उसका भी परामर्शक बनेगा। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, इसमें बुद्धि शब्द से अहंकार को लिया गया, महाभूतानि कहने से यहाँ पांचों आ ही गए, मूर्त और अमूर्त, और बुद्धि कहने से अहंकार जो पंचतन मात्राओं का भी प्रकृति है और महत्तत्व का विकृति है, और अहंकार की भी प्रकृति और अव्यक्त की विकृति रूप महत्तत्व भी, और महत्तत्व की प्रकृति और मूल प्रकृति जो अव्यक्त है उसको भी लिया जाएगा इति शब्द से, विप्सा कहने से, विप्सार्थ में से उनका भी निषेध। तो प्रपंच सप्रपंच कहने से बाकी भौतिक जगत तो आ ही जाता है, भूत आ गए रूपद्वय कहने से, और उनका प्रपंच यानी विकार वो भी आ जाएगा, और विप्सा होने से जो यहाँ भूतों से अतिरिक्त प्रकृति रूप नहीं कहे गए हैं उनको भी विप्सा के होने से ग्रहण किया जाएगा और निषेध होगा सबका। तो अर्थ निकलेगा कि जितना भी विषय अंतःपाती हैं क्षेत्र कोटि में आने वाला, उन सब का परमार्थ तो अभाव बताया जा रहा है, निषेध भी यहाँ पारमार्थिक रूप से हो रहा है, व्यावहारिक निषेध नहीं किया जा रहा। अविवेकी के दृष्टि में यही अपरा प्रकृति कहो या क्षेत्र कहो, इंद्रिय गोचर होने के कारण परमार्थ है, इससे अतीत जो ब्रह्म है वहाँ तक दृष्टि नहीं पहुँचती है, और किसी की पहुँचती भी है तो अविवेक वशात जैसा ब्रह्म है ऐसा ही मूल प्रकृति प्रधान को भी मानते हैं सांख्य लोग, और वैशेषिक आदि अनेक सत्य मानते हैं, उसमें आत्मा भी एक सत्य है, लेकिन सिद्धांत के अनुसार वो सब के सब व्यावहारिक सत्य हैं, श्रुति के अनुसार उनमें परमार्थत्व तो नहीं है। नेति नेति करके जो कहा जा रहा है कि ये जितना भी विषय अंतःपाती हैं क्षेत्र मात्र, वह परमार्थ नहीं है, उसकी परमार्थ सत्ता नहीं है, व्यावहारिक सत्ता है, परमार्थ दृष्टिया वह कल्पित है। तो ये प्रकृत एतावत्त्वम ही प्रतिषेधति, और ब्रह्म न प्रतिषेधति, ऐसा भी लगाना कि ब्रह्म का तो प्रतिषेध नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो पक्ष है ना सिद्धांत, उसी में इन सूत्रों का अन्वय करना है, सूत्र पदों का। तो जो निषेध कोटि में आ रहा है विषय, उसका तो निषेध है दृश्य का, नीति नीति से, और दृश्य मात्र को ग्रहण करने के लिए विप्सा है, और ब्रह्म का निषेध नहीं है, इसे स्वयं श्रुति भी कह रही है, इसलिए कहते हैं ततो भूय ब्रवीति च। तो ततो भूयः का अर्थ है जो निषेध्य है, इति शब्द के द्वारा परामृष्ट, या ततः शब्द से निषेध को लीजिए, तो निषेध्य से अतिरिक्त अर्थ को भी श्रुति फिर से बता रही है, या भूय शब्द को अतिरिक्त अर्थ में लीजिए, तो ततो भूय अने इति शब्द से परामृष्ट जो अर्थ है निषेध्य उससे भूय यानी अतिरिक्तम ब्रवीति च, इसमें ब्रवीति क्रिया का भी करता है श्रुति, तो निषेध्य से अतिरिक्त निषेध का अवधि ब्रह्म है ऐसा श्रुति कह रही है। परम अस्ति ये उसका व्याख्यान करते हो कि नेति नेति ये जो है रूप का निषेध करता है और परम अस्ति ऐसा सिद्धांत के सिद्धांत रीत्या अर्थ करके टीका में आया था ना पहले, ध्यान में नहीं? ये यहां पर उसका पूर्व पृष्ठ पर आपके यहीं पर 353 नंबर पृष्ठ पर अथात आदेश नेति नेति नहीं ये तस्मात इति नेति अन्यत परम अस्ति यानी ये तस्मात अन्यत नास्ति ये कह करके ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है और परम अस्ति का मतलब जो निषेध्य है उससे अतिरिक्त वस्तु, परम शब्द का अर्थ है निषेध का अवधि जिसका निषेध नहीं किया जा सकता, जो हे उपादेय नहीं है ऐसा ब्रह्म अस्ति। और इसी का अर्थ करते हुए टीका में टीकाकार ने कहा था कि शून्यता निरासार्थम परम ब्रह्म अस्ति इति उक्तम इति सिद्धांत रीत्या श्रुत्यर्थ, ये सिद्धांत प्रक्रिया के अनुसार श्रुति का अर्थ होगा। उसी को यहाँ पर सूत्र में भी बताया जा रहा है कि ततो भूय, भूय शब्द परम अर्थ में है और ततः का अर्थ निषेध्य को लेंगे तो निषेध्य से पर निषेध, निषेध्य के निषेध की अवधि जिसमें निषेध्य मात्र का निषेध किया जा रहा है वह तो विद्यमान है, अस्ति परम अस्ति से श्रुति कह रही है। इसलिए परम अस्ति ये जो वचन है वह वचन ब्रवीति का करता है और प्रतिषेधति का करता है नेति नेति ये वचन। तो इस प्रकार इस सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने सिद्धांत की उस कोटि को बताया है, सब प्रपंच रूपद्वय निषेध पूर्वक ब्रह्म परिशेष, ये जो सिद्धांत कोटि है इसे बताने वाला यह प्रकृत एतावत्त्वम ही प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूय, ये सूत्र है। अब इस सूत्र को पहले भाष्कर भगवान वो सब न बताते तो सीधा लगाना बड़ा कठिन था, इसलिए भाष्कर भगवान ने पहले पूर्व पक्ष का खंडन भाष्य में किया। सूत्र में भी ऐसा ही है, प्रकृत एतावत्त्वम ही प्रतिषेधति, इसमें प्रतिषेधति क्रिया का विषय प्रतिषेध्य बताई दो कोटि पूर्व पक्ष की, उभय निषेध भी नहीं है, प्रतिषेध्य ब्रह्म और रूपद्वय दोनों नहीं एक है और एक में भी ब्रह्म निषेध्य नहीं है अपितु निषेध्य सप्रपंच रूपद्वय ही है, उसे वेद व्यास जी प्रकृत एतावत्त्वम शब्द से बता रहे हैं। और परम अस्ति ये जो श्रुति कहती है निषेध का अवधि परब्रह्म है करके जिस के स्वरूप की जिज्ञासा हुई है उस ब्रह्म को है करके कहा है, उसका भाव बताया है, इसलिए अन्य श्रुति के साथ इस श्रुति का समन्वय भी होगा, विरोध नहीं होगा। और इस श्रुति को यदि ब्रह्म का भी प्रतिषेधक मानेंगे तो प्रपंच को बचाने वाली ब्रह्म का प्रतिषेध करने वाली तो अन्य कई श्रुतियों का विरोध होगा, और जब ऐसा अर्थ करेंगे कि सब प्रपंच रूप का ही प्रतिषेध और परम अस्ति से ब्रह्म का निषेध अवधितया अवशेष, ब्रह्म को परिशिष्ट बता रही है, तो सारी श्रुतियों के श्रुतियों का अनुग्रह भी इस श्रुति को प्राप्त होगा, संवाद प्राप्त होगा। तो प्रकृत एतावत्त्वम ही प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूय, इस सूत्र की व्याख्या भाष्य में है। अब भाष्य को देखा जाए, तद एतद उच्यते प्रकृत एतावत्त्वम ही प्रतिषेधति इति। प्रकृत इति शब्द के द्वारा परामृष्ट अर्थ को बता रहे हैं, प्रकृत एतावत्त्वम का व्याख्यान है भाष्य में कि प्रकृतम यद एतावत यानी यत्ता परिच्छिन्नम मूर्ता मूर्त लक्षणम ब्रह्मणो रूपम तदेव तद एष शब्द प्रतिषेधति, यानी प्रकृत एतावत्त्वम ही प्रतिषेधति, इतने की व्याख्या है ये वाक्य। तो प्रकृतम यत यानी द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तंच वा मूर्तंच, इस उपक्रम वाक्य से प्रकृत यानी प्रकरण में उक्त जो अर्थ है प्रधानतया वो है यत्ता परिच्छिन्न। वो कौन है? तो मूर्ता मूर्त लक्षणम ब्रह्मणो रूपम, मूर्ता मूर्तात्मक ब्रह्म का रूप वो है प्रतिषेध्य। और तदेव प्रतिषेधति इति शब्द उसी मूर्ता मूर्त रूप जो ब्रह्म का रूप है जिसका सब आगे व्याख्यान भी है प्रपंच है, उस रूप का ही नेति नेति यह शब्द, एष शब्द से लेना नेति नेति शब्द वचन वाक्य वह प्रतिषेध करेगा। तद ही प्रकृतम प्रपंचितंच पूर्वस्मिन् ग्रंथे अधिदैवतम अध्यात्मंच तज्जनितम एवच वासना लक्षणम अपरम रूपम मूर्त अमूर्त रस भूतम पुरुष शब्दोदितम लिंगात्म व्यापाश्रयम महारजनादि उपमाभिर दर्शितम। लंबा वाक्य है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।